شب بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، خدایی که خیلی بزرگه، به فکر همه موجودات هست. خوب گلای من، خوبین، خوشین، چیکارا میکنین؟ آماده این برای شنیدن قصه؟ بله منم آمادم. ام ببینیم آقا کلاغه چی میگه. بله بله خوب هان میخواد از روژینا بگه، دختر گلی که کلاس سومه. خوب بگو ببینم. بله مامان ژیلا بابا محمد چقدر دوستش دارن. چی میگی آقا کلاغه؟ زیاد میخوابه؟ خب حتما خسته شده چون زیاد درس میخونه. ها؟ درس هم زیاد نمیخونه؟ نه اشتباه میکنی، روژینای ما عالی درس میخونه، سعی میکنه از اینم بهتر بشه. بله مامان بزرگ اعظم چقدر دوستش داره. بابا بزرگا، بابا موسا، بابا حسن میگن دختر گلیه، خوبم غذا میخوره. چی؟ زود عصبانی میشه؟ نه نه روژینای ما زود عصبانی نمیشه، دختر فهمیده‌ایه. بله دوباره برو فردا برام خبرهای جدید بیار ازش. باشه منم به عنوان عمه مریم روی ماهشو میبوسم. خب گلای قشنگم بریم سراغ قصه امشبمون. قصه ایست به اسم سه تا مورچه کوچولو. سه تا مورچه با هم دوست بودند. هر روز برای تهیه غذا با هم می رفتن بیرون. اونا زحمت زیادی می کشیدن تا غذاهای سنگین رو به سمت خونه بیارن. یه روز مورچه های خوراکی پیدا کردن که خیلی خوشمزه بود، ولی زیادی سنگین بود و حملش برای اونا سخت بود. مورچه ها بعد از کلی تلاش تونستن خوراکی رو یه خورده جا به جا کنن. بعد خسته شدن. هر کدوم یه گوشه روی زمین ولو شدن تا استراحت کنن. یه دفعه یکی از مورچه ها صدا زد و گفت راستی چرا ما ماشین نداریم؟ چرا آدم ها چیزای سنگینشون رو با ماشین این ور و اون ور میبرن؟ ولی ما همه چیز رو باید روی دوشمون بگیریم. حرف این مورچه اونقدر عجیب بود بچه ها که برای چند لحظه هر ستایی ساکت شدن و رفتن تو فکر. بعد با هم گفتن باید ماشین بسازیم. ولی آخه چطوری؟ مورچه ها با چه وسیله میتونن ماشین بسازن؟ عزیزای من، اونا تصمیم گرفتن اطرافو بیگردن و هر وسیله‌ای که برای ساختن ماشین مناسبه پیدا کنن و با خودشون بیارن. هر مورچه به سمتی رفت و بعد از مدتی دوباره دور هم کنار همون خوراکی جمع شدن. یکی از مورچه ها یه تخمه آفتابگردون پیدا کرده بود که با کمک هم اونو از وسط شکستن تا برای ساختن کف ماشین ازش استفاده کنن. اون دوتا مورچه دیگه چیزای گردی رو پیدا کردن که به درد این میخورد که به عنوان چرخ ماشین ازش استفاده کنن. مورچه ها با تلاش و پشتکار بعد از مدتی ماشین قشنگی برای خودشون درست کردن و خوراکیشون رو توی ماشین گذاشتن و به راه افتادن. مورچه ها اون روز به جای اینکه خوراکیشون رو روی دوششون بذارن، خودشون روی خوراکشون نشستن و حسابی کیف کردن. وقتی به خونه رسیدن، مورچه‌های دیگه با تعجب اونا رو دیدن که با یه وسیله عجیب به خونه اومدن. مورچه‌ها وقتی ماجرا رو فهمیدن، برای چند دقیقه با اشتیاق دست زدن اونا رو تشویق کردن. ملکه مورچه‌ها اسم ماشین اونا رو ماشین مورچه‌ای گذاشت. حالا با کمک ماشین مورچه‌ای کار مورچه‌ها راحت تر شده و هر روز غذاهای زیادتری رو به خونه میارن. خب قصه‌مون چطور بود؟ خوب بود بچه ها؟ ها؟ روژینای عزیزم شما هم پسندیدین؟ بله، همگی دیدین که مورچه‌ها با هم کمک کردن، فکرشون رو به کار انداختن و تلاش کردن و بالاخره صاحب ماشین شدن و حالا راحت میتونن هر وسیله‌ای رو با اون حمل بکنن. شما بچه‌های گل منم اگه درس می‌خونین، مدرسه میرین، حتما باید خیلی خوب درس بخونین، چون آینده منتظر شما است. باریکلا به همتون. باریکلا به شما بچه‌های گل و درس خونه خودم که اصلاً عصبانی نمی‌شین. خب روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.